tuya lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quemi mundi precium. Fructus ventri generosi, bresse pudite entium, nobis natus, es intacta virgine, et immundo conversatus, parso verbi semine. Suis moras incolatus, miro clausit ordine. Suis moras incolatus, miro clausit ordine. Miro clausit ordine. Cene, recumbens cum fratribus, observata se plene, civis in legalibus. Cibum turbe genitori, genitoque, lauset iubida fior.